او وانظرنا انتظارو کا مونگتا لکان خیر اللهم نخام خوابا فائد منا دپارد دائی و اقوه ما او دیر درستا ولیکن لعنهم اللہ لیکن لرکڑی دی دی اللہ تعالی دخل رحمتنا بکفر ایما پسبب دا انکار کولو دی دی فلا یومنونا الا قلیلا بس ایمان نراڑی دی مگر لگا یا فلا یومنونا الا قلیلا بس ایمان نراڑی دی الا قلیلا مگر لگ وقت فلا یومنونا الا قلیلا بس ایمان نراڑی دی لگوم یا ایو الذین اے آکسانو اوتل کتابا چوار کڑ شوی دے اغیتا کتاب آمینو ایمان راڑی بیمان ازلنا پاسا چراولی گل مونگا مصدقنا تصدیق ان کے لما دا غصا ما کما چتاسو سہدی من قبل ان اسمی نتمیسا مخید دینا چہاں وار کمونگا وجوانا مخونا فنا رودا بسوا بسوکو اوبا گردو آغیلارا غلا ادباریا پشاگانو داغی باندی او نلا نوم یابا پلانت کودئی کما لعلنا اصحاب السبت لکا سنگا چپا لعنت کرو مونگا خالی والا وکان امر اللہ مبعولا او دے حکم دا اللہ تعالی کڑشوے سورة نساء اول جسکی اللہ تعالیٰ احکام ذکر کئی آغا احکام چی داغی تعلق وی در رعیت سرا دا دے قسم دا احکامو نے شپاڑس احکام ذکر کرل او داغی نا بعد اللہ تعالیٰ کباحتونا دا منافقانو بیان کرل او داغی دا پارا زواجر بیا دا غینا بعد امر مصلح ذکر کا چی آغا موس کول دی چی او سڑے موس کئی چی آغا دا سی حالت کی وی چی دا آغا ذہنی طولم برابری ذہنی امر ٹیکاوی چی آغا پخلیبان سوائی چپائی کے غلطی کی نا اسے نا چوائی یو سو دخلی نیبل سوزی دا آغی دا پارا لازمی دا چی انسان خپل آغزین او خپل نفسیات آغا دا آغزی زنونا پا ڈڑا کی چپا کم بانے دے انسان آغزین او آساب آغا بی طولی کی گی لیکن نشدان و اللہ را بولدت وی لا تک رب الصلاة و انتم سکارا حرمت شراب نور اغلی او پا شرابو کی نشد نو اللہ را بولدت وی چی کلتاسو نشی حالت کیئی نو مستمن زیگی گئی حتی تعلمو ما تکولونا تو سو گوری موچه ذهن ٹکاو شوه نده او ذهنی توازن اغمو سی شوه نده مطلب دا په اوقات د موس کې وړه د غفیر نه ځان ساتي. یو ذهنی طور سړی صحیح وي او بل جسمانی طور چا کوم ظاهری غلاظتونه او پلیدۍ او ګندګیری دي چا غدر پوری نه وي که هغه باطینی وي او که هغه ظاهری وي. باطینی طور لکه سړی بې اودسه شوی دی او دست با کئی یا اغتا چه ده نو غسل ضرورت ده نو غسل با کئی او بلا خبر دادا ظاهری پلیتی او گنوی پا بدن بانی نو چاگل ریکی. نبی علیہ السلام فرمایلیو چه او دست چه ده غد مسلمان ده پار وصله ده چه با وضو ده او دست حالت گئی نو شیطان بدربانی بلو سا دیرا نشی کولی. ورپسی اللہ تبارک و تعالی کباحتونا دا علی کتاب و یهود ذکر کئی او دا غید پارا زواجر ذکر کئی زجر زورنی رتنی. لنبی اللہ را بولیدت وی علم ترا الالذینا آیا نگوری آکسانو تا او تو نصیبا من الکتاب چوارکڑ شوید آغیتا یو ایساد کتاب نا یعنی آل کتاب دی او غید علم داوی کئی زان دا آل علم وی او زان دا چرین و مذہبی او علمی کورنی وی او زان پا داغی خاندانونو کی حسابی چه مونگ لهم اللہ کتاب را کرده ده و مونگ هم آلی کتابیو اللہ را بولیده توی ام آغا خلقا آغای دا اللہ آغا دین دا اللہ دا مخلوق نا پت کرده ده دیو جنا چه دا آغای آغا موریدان دا آغای آغا مبتدیان دا آغای آغا شاگردان آغا ارادتمند و وکیدتمند آغایل نظرانی شکرانی ورکی آغایل آڑی گڑی ورکی دا آغای نخپل مال و جیداد قربانی دا لاس ملاولو پا وقتی آغای دا سرخ کتا کئی آغای دا خپل زین آغا کبله گنی. نو اللہ را بولیدت وی داغی خوخ دی چه داغ دنیاوی لالچ و تا ملاوی گی او داغ مراعات و تا حسیلی غل ناز دی سای راخ کل دی که دا خلق و اکیده غلط دا نو غلط دیوی خوچر دا جیب گرمی دا خلق و اعمال غلط دی نو غلط دیوی خوچه ده ده کندو وغی ده دانه رسی و وغی ده کی گی اللہ را بولیدت و یگو روتا ده خلق دی یشترون زولالتا ورکوی اغی گمرهی گمرهی ورکلی ده اغا نظرانی و شکرانی اغیل ترجیح ورکلی ده او پا دی خوشحالی چه خلق ناپوی وی او پا غلط وی نچه دا اغیی اکی دا غلط وی او دا اغیی سوچ صحیح نوی نو پا کسما کسم طریقو بانی دا دم درود دی او دا گت او تاویز دی او دا کود منتری دی دا پلانه وقت دی او دا پلانه میاشتا او دا غیر پاره مختلف لار جوڑی کری چه خلق غلط وی ده بگه فایده ده او چه خلق ده دین لخبری کن ده بگه نقصان ده. اللہ را بولیده تو ایشترون از ولالتا ورکوی اغای گمرهی ویوریدون او اراده لری انت دل سبیل دا جی خطا کی تاسو د صحیح لارینا چه تاسو د صحیح لارینا غلط کی تاسو مغلط یا استاسو عقیده مخرابی استاسو عمل مخرابی بشرکیات و بدعاتو کی اخته یای چه سره معاهد وی ناغا بیا پیر لنظرانی نور کئی چه سره معاهد وی ناغا من جاورانو لبیا اڑی نوڑی آغای لنظرانی شکرانی نور کئی چه سره متابید و سنت وی ناغا بیا جمعه و سلوی اختی نکئی آغا بیا چیرنو کلیزه او شومی او درمی نکی آقا بیاده تاویزونو او دو کود و منترو پسی نگردی نچه دا کارونا نکی نردو دوکان بیا بنده او چه خلق مشرکانی نو مزارونا او درگاونا آبادی ردی بگی کار روانی چه خلقو که بیدعادوی رسمون رواجونهی ندای منبر او ردای محراب چه ده نو آغا دکوی و آباد وی خلق رادی او جیب که چه ده نو نوٹو نو ورکشی او ده کار پی روانی او زنانه چه پی راسمی شی بیار تاویزونو ده پارا ده آخو بیا سما کارخانه روانی ده آخو بیا دو سکارو بار ده ضرورت نشته باز آغای راضی او زن زر اصره و شنن اوتو نراری او باز ده جب گیا چه یا مکو مراکو زب رگداو زب رگداو منگت نناخلو زت پریدا زن یا وقت زایران کلک کلی آغای چه پلار روانی وی سمرخ سڑه ده پیسه ناغ سیگور منگوال پا زور ورکلی و یریدون ان تضلوا السبیل او دا اراده وی چه تاسو د صحیح لارې نه غلط یی تاسو عقیده هم خرابه یی تاسو عمل هم خرابی نو چه دا خرابی نو بیا دې سره دا کار دی چه بیا دکانداری چه ده نو هغه بیا روانه ده او چه ده ته وایي مه کوه دا کار د خدای نه ویریږه نویلیسا علینا فی الامیین سبیل آنیشت ده بمونگ بانده پا مالا امیانو والو کیسا ملامتیا ویده امیم مال خو مونگ ده پارداد جایز ده لگه ده مور پایی وای آو ده مور پاییم تو لمرنی جایز خوا اغا تر دو دنیمو کالو بوری جایزی بیا دل آرام دی بیا دلہ من ری بیا تو ٹول عمر اسکلے شے چھ ٹول عمر بے اسکے جائز وی ہو پا جائز طریقہ بانے جائزی بنا جائز طریقہ بانے نی جائز دا تو گو را دی آیت دلان دی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سلی کلی دا دخپل دکانداری دو کلاو ساتلو دو پارا لگیا دیو دا غلط لاری اختیار کرده دا خپل هم غلط دیو نور خلق هم غلط ساتل غواری و یوریدون انت دل سبیل مولا تکریر کو وی سڑی چه مرشی و دا اغا مال بدری سیکی گی دا دوی سیبه چه دن وارسان لیو ادا یو ویسا چه دنو دا با ویچینه جمعزون و مدرسوی لور کئی نو دا شاگرد میناده دا پوستو کئی بیا بل قبر بانی تا مسئله ضرورت راغه ما پی مسئله اکڑا مای پختانو یا اصو مرو که دا کارو کئی نو بس بیا نازی دا دای چی یو در که مرشی ناغا مال دوی دریسه کئی یو ایسا تینا دیل آور که یو دوی سخ پلی دکسیم کهی نشه بیادار که بل مرشی نو اغیی کم دازو که نو پدریم که بابس کور بیا پارام ناسی بیا با دی مرلنی و دا اغیی دا مطلبو چې دا غلطه لارې چې د خلکو ته خیړم دي دا غي دا مطلب دی دا خدا مطلب دی چې دا مړې بیا چې سمال مړی دی وصیت کوي د خیر خیرات دی او په درې مې ځکه کوي چې واګی نشي کولای اګه وصیت یې نه کړل بیا خو ته ایس باندې ملامت یا وزنیش دی دا او داغه د وصیت خبره را نو کچاره او شروی نو په گاوان کې ولی غریب دغه سیناستی او د وړ په درمنده بوجي وړي وای دی کې واجو چې مدرسې له اوسم او کچتا شریعت دا حکم را لګل وی چې سړی ولګي او داغه قربانی په هغه باندې وا هغه قربانی وکړه نو کچاره آغا سرمن آغا قربانی آغا خرز اکڑا نو مولانا شبلی تانویر احمد اللہ علیہ ذکر کئی مر آغا کتاب چاہا ہر شاکر اپروتی بیشتی دیور پاغی کی ذکر کری دی او پختو کی داغی ترجمہ شوی دا جنتی کالی پاره کې ذکر کړی دی چې دا هغه پیسو خرج کول واجب دی او دا به غریبانو لورګه چې به جزات زکات کیږي او چې کومه پیسې دې په هغه ستینو نو ماغه پیسې به ورکې او هغه وای دا به جمعات باندې نه کیږي او کوم مدرسه کې وی نو مولانا رشید احمد لودیانی رحمت الله علیه احسن الفتاوی کې ذکر کړي چه که دا پیسې لنگر کې لگه نو دا با صرف پا آغا لنگر که لگه چه پا آئی که نادار او غریبانان طالبان وی او آغا وی مالدار طالبان بی ام نخری او اصل الفتاوه که ذکر که مولانا رشید احمد لودیان وی چه ده دی آغا پیسې چه دی آغا دا مدرسینو پتن خاکی نشی ورکولی او دا مدرسه پا بعدی که نشی لگولی خمولیانو لخوچل ورزی کنن دیو یرم اون بی پلانی تا او بخو نو آقا دا دیو بخلنو که آقا کور تا اولی نو بیا نو ویوله بی اولی نو دا تا توکی او نکلی دا دی توکی او نکلی آغا سڑه با داغی مالکی چه آغا داغی مالک شی لکه یو سڑه ده آغا دو جماعت متولی ده نو تیو آغا متولی ده نشه ورکوله زکه چه آغای ده زن ده پاره نکبلی آغای جماعت ده پاره کبلی دو جماعت ده پاره آغا نشی کبلوله او که آغا غریبی نو زن لبه کبلی و زن لبه کورتوڑی او که شره نه آغا لطاسو ورکده او هغه ولګي دا کور ته اورم بیا به دې پری دي که پری دي هغه غوته نه کوي نو بس بیا ټیک دي کا هغه غریب وي او دا هغه د غربت د وجه نه تا هغه ل ورکړي او هغه کور ته اوري هغه به خپل بچو له چیرنو سواغ وسل بیا خو به د سوای نه کنه بیا خو به د سوای نه کنه کا کور ته اوري بیا به پری دي دا هغه مالک کړی دی کله یې ټوکی کړی دی نو ولې خدای تعالی نه پوهیږي څه مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه ذکر کوي سلمان ورکول شي خو د جمعات مصلی باندې نه بیا به کې جمعات کې مصلی جوړ شي مال ته وې چې خرڅه کړه خبره ما وکړه کنه ما ورته وې زو خپل خبر لرازم جمعات مصالحه نه جوړولې جمعات کې کې دي خلک به مسکې د جمعات د پاره بوکا به جوړول شي چوبه به راو باسي ځان لا دې نه وې چې رسې جوړول شي ځان لا اول دا مصالحه چې تا جوړا کړې دا او جمعات کې دې هغه کې هودا دا تر هغه پورې جایز ده چې دا په دغه خپل شکل کې استعمالیږي چې دا دې خرڅه کړه دغه مسلم نه دې هغه پیسې به غریب لور کې چې دا دې خرڅه کړه او دا دې پیسو ته واړو له او به غریب لور کې مسله دا ده. او مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ کے ذکر کئی چہ آغا ہیلا چہ پاغیبانے جائز ناجائز کے آغا حرام دا چہ پاغیبانے جائز ناجائز کے آغا حرام دا چہ ناجائز پہ جائز کے آغا حرام دا ہیلا آغا چہ آغیبانے چہ کم دین آغا حکم شرعی دا آغا شکل نہ بدلی گی آغا ہی لیندہ دیوانے تا جائز نا جائز کرلا تو لگے نا جائز پہ جائز کے نا دا ہی لینا ادا ہی لینا جائز دا او آغا ہی پر دا ہی لو بانے چو جائز شے پہ نا جائز کے یا نا جائز پہ جائز کے پر دی ہی لو بانے اللہ تبارک و تعالی چیزی نو مخینی کمون تبار کری دی او حدیث کم راغلی دی پا دین کے رہلون ازان بچ کئی پا دیبانی مخینی کو من اللہ تبا کری دی اصو و یرو رو دیبانی چازان لیو الہ استرا چار بل الہ استرا دا غیر سوک چی دنو علاج کولشی زمانگا اخلا دا خبرو کو انور چی دنو مخ کے ازانو غار مخلاصا او بس چی دنو بس طول بوج زید پاسا زموار بخبل دی ارتو جس کئی اللہ بجتا پوس کئی اللہ رب العزت و اساس و دشمنان پی جنم چتاس و گمراہ کئی او دا اللہ رب دین نموڑی دا صحیح لار نموڑی واللہ اعلمو او اللہ دیر خبو دی بی اعدائیکم و دشمنان و اساس و بانی چو گمراہ کئیم اتبعو سبیلنا واللحم الخطایاکم مونگ پا زیرازی ازار گناہ زمونگ دا غاڑے سا ازار گناہ سا دا غاڑے اللہ وی دشمنانم پی جانم چراغلی دی دا مذہب اور دین پا جامع کی اولیگیا دی گمراکیم و جانم دا لزائی کی دا غاری دشمن دی وکفا باللہ ولیان او کافی دے اللہ تعالی کارساز یو اللہ تعالی کارساز کافی دے وکفا باللہ نصیرا او کافی دے اللہ تعالی مددگار چه اللہ مو امداد گئی نو سوک دا ذرا سکول شینا چه اللہ مو کارساز دے و اللہ مو امداد گئی یہ سوک دا ذرا سنشی کولے خپل کار گوا دا کم خلق دی اللہ وی من اللذینا دا کسانونا دو چی یهودیان دی یو حریفون الکلمه وینا دا تاج سوگه داسی خونه نسنگا اغا خپل چی سغاره دا مقصد وی دا اللہ دا کتاب دا آغی حکم اغا روخ چی دینو آغی پل راواری وی داسی نه داسی وی داسی نه داسی نو اللہ وی یحرفون الکلمہ اڑوی کلمو لرا غموازی عید زینو خلونا اگر چی اللہ سا مقصد لرا لگلی دا غیر مقصد بالکل بدل کی یحرفون الکلمہ اڑوی کلمو لرا غموازی عید مقصدنو دا غینا دا غی اغا مقصد چی اللہ اس مقصد بیان کردی نو اغا دا غی نواری اغا مقصد والا بدل کی و بل تا ربانی واری و یا کولو ناوائی دی سمیعنا واری دا مونگا چی توائی سنگ چلی دا دا اللہ حکم دی و یوامی وری دی جی وگمی دی تواتوادر و یوگمی دی وی سمعنا و اورید مونگا و آسینا او منونا. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دی وی سمعنا او اورید مونگا دا اللہ خبرا و آسینا او مونگا نمنو دا اللہ تعالی دا حکم دیتا تیار نیو وام اوریدا خو تیار وطنیو دا ډېرې ګرانې خبرې دي جی. دا خو د دې مهذب دنیا د دې موجوده جدید د ساينسي دور د دې تقاضونه خلاف خبره ده. دې د الله نوم زیات پوی شنه اعوذ بالله من ذلک. الله چې کوم حکم را لېږلې ده د پاغې نقطه چینی شروع کړه او هغه ته ګوته نیول شروع کړل دا غلط دی. د الله حکم دا غلط وای. تا سمرا عقل لوایا او تا سمرا طاقت دی چې دا دومره لویه خبره ده وکړه. طاقت خو دې ده چې دوه خپې د الله درکړې دي چې یو خپل اوچا دا کړنو بیا بل خپل اوچا تولې. طاقت خو دې ده طاقت خو دې دومره دی او که اعتراض د آغا ذات په حکم باندې چې ازمکا آسمانونه بغیر د ستنو درولې دي د آغا ذات په حکم باندې اعتراض کې او سړی دوم رہی چې یو خپل اوچتا کړنو بیا بل نه شي اوچتولې او اعتراض کړه دومره طاقتور بادشاه په حکم باندې او عقل لیواله شوی دی ګنې دین اسلام چې دی آغا بالکل د فطرت غیر مطابق دی د انسانی فطرت مطابق دی. ویقولون وایدی سمعنا واورید مونگا واسینا او نمنو مونگا نافرمانی وکړه مونگ واسمع او واورا پیغمبرا. یا روح المانی کې علامہ لوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئی دا واسینا به ځان سره وی چه واموره ده او واموره ده واگم ده زنزره بی خوشحالی گا خوشحالی گا ده او منگ اومن سمین و آسین اصم داسی خوشحالی گا پریده داسی منگ بلده خوشحالو ساده سره ده بسا پار زبانه ده دوکا کی گی در زنزره او گوری گی رو گوری گی سمین و آسین او واسما واورا پیغمبرا غیر مسمعین. اللہ دی کن ساتا چه خبر وانوری خدای دازی کن گا چه دا چا خبر وانوری غیر مسمعین. اللہ دی کن ساتا مطلبون ادوا کی گی خدا خو چه دنو بنیادی عنادیان زی مطلب بتنا داو او ظاهری دا چې سری وای جی تاسو غو زمونږه په خبره پوانه شوي کنه زمونږ د خبرې مطلب سره او واسما او اورا پیغمبره غیر مسمعین په داسې حال کې چې بد خبره درته نوي اورول شوي چې بد خبره ته وانه اورول شي. خدای دې چرې چې کوم دې ها الله دې همیشه دو پاره دو بد خبرې د اوریدونه بس بچ ساته. دا زمون خوجي دا مطلب و تاسو دې چې په مونږ باندې شکیان یې سما خبره کو غلاله غلطه چوبه نیول سدی وې زمون دې دا مطلب و. او مطلب به سو خدای دې کون کا چې خبره وانه وري واسما غیر مسمعین واسما واورا پیغمبرا غیر مسمعین دا سی حال کې چې تا ته نوي اورول شوي چې ښه خبره د خوشحالۍ خبره چرې وانوري چې ټول عمر د غم د خفګان خبرې اوري د پریشانۍ. واسما غیر مسمعین وراغنا او وای دی راغنا اک خپل رضالت کوي کنه. اللہ یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو لا تقولو راغنا راغنا موائی او دی اکو ای راغنا ولی دی ویلے گا جزمون خوکورا دا مطلب دے چی جزمون گا لونے کے لحاظ کوئی لخیال ساتے جی مگزار لگ رعایت کوئی کمزوری ہو جی نو دا بیوی اللہ و ایلیم بیال سنتیم دا راغینا چوین و ایراغینا او ډیر زیات چکر به راشي نو ایدا دی غډیر لوی شریچ دی ښا درسی دی دا وزا بغو زیناد دی. نبی علیہ السلام دا ویجی دا بینا بی و تا گرم شوا گرم شوا دا خبری با غریبانا نور خو بی سواس نرسی دا کنا راعینا نو راعینا ایز مونگا بی اکوبا دا بیوی لیم بی عرصی نتی یو سره دی دا آغا یدی معتزله و مشر دی یدی امام دی آغا دا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ صاحب پادشاہونو دا خلق و بیدای اعتمادو جدا دا شیخ شاگر دے دا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ آغا با چی تقریر کون آغا با بی آزا رائل حسن دا دا حسن بصیر رائے دا یوزائی که دا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ شاگر ناسو اور پدرہ پاسد خبردار سبی ہوئے وی ورے سمی ہوئے وی تاونوی چی دادا سنی بسیر رای دا وی نانا ما کلوی ری زم هزا رای لحسن دا زما خیستا رای دا ما خپل دانیر که هزا رای لحسن دا زما خیستا رای دا ما خدا نیر چی دادا سنی بسیر رای دا کم دایتی بود لخبرا دکا چل کئی دا لیم بی السنتهم تاون که وی دیر جب خپلو و تانن فی الدین او دای عیب لټوی په دین کې یا غیب وای په دین باندې په دین کې عیب لټی ستا د دین اسلام باره کې بداسې ملبی پروپاګاندا کوي غلطه چې د خلکو مازغو کې د خبر راشي چې د دین اسلام ډیر خطرناک دین دی او دا په دنیا کې بس چې دنو سره خلکو ته دا وای چې ماشینان راوالی بمون راوالی او خلک وجنی یدی وای دا مدته تعلیم ورکوي وای د دې وجنه قران کریم ته د شتګر کتاب ویل دي الان کې دنیا ته د امن پیغام چې راوړل دی هغه قران راوړل دی او انسانيت چې د انسانيت په ځای باندې ودرول او د هغه د مال جان حفاظت کول او د هغه د عزت او د ناموس تحفظ کول دا د قران کریم سبق او تعلیم او دنیا منل له خبره ادهی با علمی او داغ ابجوی با که یرم بایی اوز یو سره غلط دی و غزان منی دین جمع و جولا انتو پای بانی دین بدنامی و تانن فی الدین او دای عیبا لطوی پا دین که پا دین که عیب لطوی رم دی خلقو در دین آبادی بیانه دین اسلام چه خلق دین بزنشی دا کار با کهی و تانن فی الدین او وای دای تا نه په دین کې د دې وجنا زمنګ ملګرو لپاره کار دی چې د غیر ضروری مسائلو او د غیر ضروری خبرو نه ځان وساتي. پولیو داسي او دې د زوام علا کم خلک زمون خلاف را پیګانډه کوي چې دا خلک مخالفت کوي کم خلک چې دا مهم کې سرکاري تور لګیا دي ته دا غي نه تاسو کوي ذل ثوابي کې در لپده لڑکه چه کمدنو زیاد تا کار چا کرده ده لار در زیاد چا گلاو کرده ده و تا پوسو کرده سرکاری احلکار یا سرکاری کم ایجنسی چی دی او داری پوچون ورکی نو اغیی در بی پتا نیشته ده چه پزیل سوابهی که کم زیاد رکاوتونه و نو آغا رکاوتونه زیاد تر ما ختم کرده دی نیجا دا پتا نیشته دینه نوی خبره چه لگه زمان ده جماعت خلاف را پیگانده که چه جماعت شادی توید سنت والا داسته کهی چه جماعت شادی توید سنت والا داسته کهی زده جماعت شادی توید سنت ده مرکز ترجمانیم او نماینده ما نزول اگه دم او دهی چه کمزه اگه پروگرامونه کرده دی زال ده تله ما ده آغا رکاوتونو زیادتر ده ختمول و کوشش ما کرده دی او زه تلی مو آغا دایی که اغیی داگه لار کلاو شوی دا او کمو خلکو چه انکار کرده دنو اغیی چه دنو اخپلو بچو دا پولی و آغا ساس که ور کرده دی زما پاوی نابانه زر جماع سرده نیمه او ما دا زما مشر تر ننو نوی چه دا کار مکا و دا ٹک نده بلکه ما دا بده که فری هند را کرده دی چاو ٹھیک دے دا سے پکار دی او بخپل را جماعت مشر چرے نو آغا خپلو کسان چے کم کسان اگئی دے دی مخالفت کو اگئی تے ہوئے چے مکوئی را دی مخالفت او پا کم وقت کے وطا ویلو سدانا چے اس کے وطا ویلی دی نو بیا جماعت بدنامول دا خم خبوز او اناد دے او چے سوکے گئی نو دے کے دا آغا خلقو لاس دے چے سوک زمان جماعت پا دے کاتا چے بدنامائی چے دے دا پولیو را دے موہم خلاف ورزی کئی تو پا سرکاری کاتا کے چے دا سے احلکار کم دا خبری کئی ایجنسو والا نو دا دا آغی خلقو احلکار دی چے کم دا توحید سنت دا مسئلے خلاف دی او دے دے جماعت سر دا آغی بوز او اینا صرف پا دے وجہ دے چے دا یواج پرس جماعت دے او دے دے توحید سنت آواز لگئی نو چے کم خلق دا دے مسئلے خلاف دی نو پا دا سرکاری ایجنسو کے دا خلق دا آغی خلقو احلکار دی نو چه کم خلکو تا دا ریپورتو نرسی اغیی لپکار دی چه اغیی دا خبر تاکیکو کی او چه کم خلق دا مهم چلی سرکاری مهم چلی دا دی سیز و دا پولیو دا اغیی نره تا پوزو که جتاو زر زیاد تر تاون چا کرده دی با تخبل پتاو لگی چه چا تاون کرده زیاد تر او دا دا حق برست و بدنامال دا دوست نمیدی دا خو چرینو شیطان دا آغا وقت شروع کرده دی کلن چه آدم علیه السلام پیدا شده او چه سوگه برنامه اینو اغم دا آغا شیطان موریدان و ملگری دی ادا کار کهی آغای و تانل پی دین او آغای با لطوی پی دین که ولو انهم قالو کچری یکینا نا دیوائی لوی سمیعنا چه واوری دل منگا بس جی ٹک دی واتوانا او من المنگا اللہ چه سنگو یا غصبا کو واسما او واورا پیغمبر ازم خبر دا جوا کی دا وانظرنا او انتظارو کمونگ دا چه سمیعنا ویلوی حسینا نوی ویلوی اتوانی ویلوی واسما ویلوی غیر مسمعین نوی ویلوی وانظرنا ویلوی راغینا نوی ویلوی لکان خیر اللهم نو خامخا و با فائده من آده پاره دهی و اکو اما او دیره درست دیره برابر خبره بوا کنه ده دهی ده پاره با دیره خوار دهی ده پاره و فائده منه و ولیکن لعنهم الله آلیکن آل رکڑی دهی دهی اللہ تعالی ده خپل رحمتنا ده صد وجه بی کبری ما پا سبب ده کبر دهی نو فلا یؤمنون الا قلیلا توجید خورالی اوسا خدای بجول رحم کرده دی اللہ وینا لگ وقت پار راغل دی تجاسوسی کئی تجاسوسی لراغل دی لگ وقت پار درستل شنی لیا دی فلا یؤمنون الا قلیلا بس ایمان نرالی دی مگر لگ وقت یا پر لگو خبرو بانی چه دی پکی فائده ای آغا منی فلا یومنون الا قلیلا بس ایمان نرالی دی مگر لگو گنده یا امام رازی رحمت اللہ علیه وی فلا یومنون الا قلیلا بس ایمان نرالی دی لگو ایمان نرالی وی دی که بلکل دی ایمان اڑو سلاشه نشته دی لگو میمان نراری اللہ را بولی داتی زمونگ و ساس رونو تا دو قرآن او دو سنت و دو شریعت اغا حقیقت را دن نکی او اللہ دی مونگ دو خپل دین سر مخلص کی اللہ را بولی داتی مونگ تا دا آغی اعمال و توفیق را کی چه اللہ پی رضا کی گی دواو که یه سوک بیماران دی اللہ را بولی دا تو رو تا صحت کامل ور کی که مومنان مسلمانان وفات شوی دی اللہ رب العزت تولتا مغفرت نصیب کی. الحمد للہ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين ايها كسانو اوتوا الكتاب چور کڑے شوے دے آئیتا کتاب آمنو ایمان راولئی بما پاغس نزلنا چراولی گلمنگا مصدقانا تصدیق ان کے لما داغس معاكم جتاسو صحدي من قبل أن نتمسا مخد دينا شهواركمونغا وجوهنا مخنا فنردها نوبا گردو أغيلرا غلا أدباريا فتربد شاگانو دائي او نلعنهما يا با فلانتكو ديلرا كما لعننا لغا سنگا شفلانت كليو مونگا اصحاب السبت خاليوالا وكان امر الله مفعولا او ده حكم دالله تعالى كدن كه ان الله يقيننا الله تعالى لا يغفر بخنا نكاي ان يشرك به داجي صدر جلوكلي شي دا وسرا ويغفر او بخي ما دون ذلك اغنونا شي علاوات دي شرك ندي لمن يشاء دبارا داغجا جوخشي ومن يشرك بالله واغسوكا كي صدار جولوی دا اللہ سرا فقد افترا بس يجنانا چه جول کردا اسما عظيما گنا لوئي الم ترا آیا نگورتا الالذین آکسانتا یزکون انفسهم چی آغی پاکوی خفل زانونا بل اللہ یزکی بلکی اللہ تعالی پاکوی من یشاء آسوکا چخخشی ولا يظلمون فتيلا او ظلم با نشک اولید دی سرا و مگدار دا غطار دا دوکی دا کجوری انظر اگورا کیفا یفترونا سرنگی جوڑوی دی علی اللہ الکذب فاللہ تعالی بانی دروغا وکفا بی اسما مبینا او کافی دے پدے گناہ کارا وکفا بی اسما مبینا او کافی دے دا گناہ کارا الم تر الذین آیا نگوری آکسانو تا اوتو چوارکل شوید آغیتا نصیبم من الکتابی سبرخاد کتابنا یؤمنون اکیدا ساتی آئی بالجبتی پکوٹو منتارو باندی وطاغوتی او پتاغوتا پجوگیانو جادوگرو باندی ویقولون اوائدی للذین فبارد آکسانو کی کفرو چی اغی کافر دی ها اولائی اہدا چی دا کسانا دیر خواب برابر دی من اللذین دا آکسانو نا آمنو چی مانی روڑ دی سبیلا پلار باندی اولائک اللذین دا آغا کسان دی لعنهم اللہ چی پلانت کڑی دی دی اللہ تعالی ومی یلعن اللہ او آغا سوک چی پلانت کی اللہ تعالی فلن تجد له نصیرا پس دیر گزبا انمو می ددد پارا مددگار علم ترا الالذین اوتو نصیبا من الکتابنا کباحتنا دا آلی کتابو ذکر کئی او دا غید پارا زواجر ذکر کئی اللہ تبارک و تعالی دا آغا خلق دے چه دای گمراہی لا ترجیح ورکڑے دا دا دنیا دای اغسط دا دا اللہ را بولی دا تا دینی دا اللہ دا مخلوق نا پٹکڑے دے دے دا پارا چه خلق نا پویا نا خبروی پا دای باندی اعتماد وی ردی عقیدت من خلق وی ردی دی نظرانو شکرانو اغلار کلاوی او ددی اغا دوکانداری پی گرمی نو اللہ رب العزت وی دغا سازو دشمنان دی واللہ وی زی پی جنم کدا اللہ کتاب ور پسی غاواخ لی او دا غینا وتا دلیل پیش کے نو دا اللہ رب العزت اغا کلام دا آغی اغا مطلب باڑی یحرفون الکلمہ غم موازیغی اغا دا اخپلو ماناگانو دا اخپلو مقصدونو ناڑی او نور شردی سے کردار دے نو قرآن کریم اغا ذکر کر نو ارپسے اللہ دی دا خطاب کئی یا ایوہ الذین اے آکسانو اوتو الکتابا چوار کڑے شوے دے آئیتا کتاب آلی کتاب تا اللہ وی آمنو ایمان راڑی بے ما نزلنا پاغسا چی راولی گا مونگا مونگ چا سراولی گل اللہ نبی علیہ السلام راولی گا قرآن کریم راولی گا دا نبی علیہ السلام دا جبینا دا الفاظ با خطل چې موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام دا الله پیغمبرانو او غیلا الله کتابونه ورکړي حق او سجو قران کریم هم دغه بیان کړي مصدقان تصدیق اون کې دی الله رب العزت وایي مصدقان تصدیق اون کې دی لما داس ما کوم چې تاسو صحابي دا تاسو هغه سدي الله رب العزت وایي دا غي تصدیق کوي دا غي رښتینواله ثابت دی یا چې نبی علی السلام دا وګوري قرآنی کریم دا وګوري د نبی علی السلام هغه خدو خان دا هغه کړوړ دا هغه خبره دا هغه شریعت قرآنی کریم دا جو گوری اغیقی چی اللہ کم بیان کرده ده و تورات چی رده پا بارا جا سویلو انجیل جا سویلو نو پا دی بانی دا اغیقی اغیقی رشتینوال ثابتی گی چی و تورات کی رشتیا خبر آوا انجیل کی رشتیا خبر آوا موساد دیکن تصدیق اون کے دے لما دا سماکم چی تاسو سہا دی اللہ والا زجر ورکئی زورن ورکئی رٹن ورکئی ایمان را رئی آغا رب را روان دا چچا دا حق نستر کی پٹکڑی دی اللہ بولا خلا اوستر کی اپوز روان کی مغبول اللہ تعالی ہوار کی او دا حق نے سمخ اڑاولیو نو اللہ رب العزت بو اللہ مغ پشابانی واری چی دا اللہ دا کتاب نو دا حق نے سرگ پڑکڑی اللہ وی مغ بدل الوان کم سرگ بدل الختمی کم خلا و پودا و سرگ بدل یو کم او چې دا حق نه مخ اړولو نو دا مخ بول الله په شابانه واړی سینا به یو بل آباد شي او مخ به جدنو هغه به شاد طرف ته واوړیږي الله و ایمان راړی من قبل ان تمسا وجوان مخ کې د دین چې هوار کومه مخونه مخ بدل هوار کی فنرد نو بگردو اغیل را غلا دوباری هم پا طرف دو شاگانو داغی یا خدا مانه دا یادا مطلب ده چه اللہ را بولیده توی دا مخونه بدل هموار کم او دازه بیکم للجه ده شاده ده گوره دازه سمجه دا شاده هموار دا سرگه بکنیشته ریزه بکنیشته اللہ و پوزا بکنیشتے نو اللہ و ایدہ مخ بدل دے شا پشان کم نو مانا دا شوا من قبل انت مسا وجوان ہم مخ کے ردینا چی ہوار کمونگا مخونا سمخونا فلا ردہ غلا دباریا نو اوبا گردو آئی لرا پشان دا شاگانو دا غی دا شاگانو پشان بے کم اللہ وی دا جی چا دا حق نستر گی پٹی کڑی وی او خلا اللہ ورکڑی وی جب ورکڑی وی خدا حق پا بارکی دا غی دا مرستی و دا ملگردیا بارکی شوند نوی خوزولی ستر گی پٹی کڑی وی جب بند سادلی وی الله و استرگه پوز و خلب و الاروان کم دازه کار بوسر الله او کی و یه را پلانه دازه کار کئی و الله و تصنه وی الله تیم ور کرده در چالا پی روان لی اتیا کالا وخ ور کرده و وخ و الور کرده و چرانی وی نو دازه رونی و چی دنیا ده مثال خود ره چی ده و گوریده و پی روان ده اللہ ٹیم ورکی کنا زمال تا بچان او لرن تنگ تا خو نه دی چلن تنگ سوچی او بس یار اوس په تلی کې زرغونه نه تلی کې مگر غونه وا دا لاټیم ور گئی او چې بیا ایرانی وینو بیا به دا چلی فنارد علا ادباریا نو بگردو آئی لرا پشاند شاگانو دائی او نلعنهم یا با پلانت کو دائی سنگا کما لعننا صحاب السبت لگا سنگا چه پلانت کرمیو خالی والا اصحاب السبت اصحاب السبت و دولی وی اللہ تبارک و تعالی بے دا خالی پر از بان اخکار بان کڑاو دا میانو آغای با دا خالی پر از لارل دا دریاب غارل کم سڑے چه دا کم دی اخکاری نو آغای تا ٹنگی کی نا دا دا میانو اخکاریانو چو بیلی دلو میان با دو بو پا سر را روانو دی بو تا اور ایک دیدل وی دید با لگا سڑے سنگا ٹینگی گی کاکا بوئی گڑی دا جو چطا بیٹھول کے واوری دنوئی گڑا بے شروکڑا زامونو دا والا چاوی یا سڑو دا پلار مستقی مانا شرمون شرمائی نا آئی وطاوی کاکا بیا با نگڑی کے خواب نو یاره تاسو وای خو زه خو نه منګیم زاده دې ما نو هغه خیر لکه زمان به ضرور شو نو من یک نو چې دې سوا دیر شو نو چرته داغه د بعد قسمت اینا داغه د کور په لار باندې جنگ را روانو نو چې د ډولکی आवाज اوریدلو را پیدا راسي و جا آواز سمران عزیز دیکی دا نو دمرا دا حالت خرابی دا آخر جی دو کسی مخل راو را سیدل نا غزامون دی دا سو کتل وی دی دا برا چاپلار تینگ شی نو ورطو بیکا و بگرده شا دا غا عددو کنا دا عددی نا دا دی عددو دخکار دا میانو نو پیغمبر خوتاوی داود علیہ السلام چی دا صبح دا خالی برا دبانی اخکار نکوی اللہ دبانی بن کرده نو دای با آده چونگی اخکاریانو تلل برا سین غاڑی لا نو دا خالی برا دبام را از بیود دا سی کتل را کتل نو اللہ پی سخت اکرا چی دا خالی را دبشو دا میان با دا سیلون سیلون را روانو او رنه او باوین دی بوتا کتل لازی نیم بوتا نپاته که دل آخر وی یرا یو کار بوکو کنا اللہو منکلی دی چی دو بونا با میان نراو باسی نو ار یو کسو را گی دل نو دستین پا غاڑ زان زان لدندو که او کنستا او آغی تی لخته جوڑ که والی و تا جوڑ اکلا چوبا براد لی اغیطا میان با سر رالل اغیطا بیرده بوا دیتوار پر از بانی بلرل پیغمبر وی مکا وی سیبا وی و بخپی و بوبو کی دی منگا خودو بون رایستی ندی دیوینی نو تو هیلی اگره کنا پیغمبر و تاوی مکا وی اغیطا نمنا که دل اللہ دینا شادوگان خنزیران جو کرد دا سی پلانه دکل دا شالوگه نده دا تا سی خونه شهره چه سره و تا اسی گوری نبنده لخنده ورزی دا سی شهره دا نخروپی خود شهره اجی ازی و دا سی گوری نو دا سی شهر دی نجول که چه دا ننداره و که تماشه و اللہ دا سی پلانه دکل نو اللہ وی که دای نمنه کی گی او ده دی کردار آغا دی هلو او ده چل ولی ده اللہ ده حکم او ده اللہ ده دین بباره که آغا سی هلی او چل ول کئی نو اللہ را بولیلت وی او نلعنهم یا واپا لعنت کو دی لران کما لعننا صحاب السبت لگا سنگا چی پا لعنت کریو مونگا خالی والا اللہ و جسنگ میں جا خالی والا بلانات کرلا اللہ و جسنگ میں ہوئے نو آغا بکی گی وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا او دے حکم دا اللہ تعالیٰ کی دنگے نو صدان را چی اللہ ہوئے ہوگی نپتے نلگی نا نا دا سبکی گی اللہ وئی دا اللہ